إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكذلك كم سليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم فتنبودكم سيانا كم جاء الله سبحانه وتعالى kwa kutenda yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia na kuyaacha yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza hayapendi wala hayaridhii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ni huu wasia wasia ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwahusia waliotangulia kabla yetu kadhalika ni wasia ametuhusia sisi kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utu kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika tumewahusia wale tuliowapa kitabu kabla yenu na kadhalika tumewahusia nyinyi kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika aya mbalimbali ya kuwa mafanikio yetu sisi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala إن للمتقين مفازا حقيقة وانا ولي أمباو ومن شاء الله أولا شاء الله سبحانه وتعالى ومعنا ونتيد أمر إذا الله نوانا كما كتاز الله سبحانه وتعالى وانا مفازا وانا كفور وانا مفنكي بلي الله سبحانه وتعالى هاويزي كفنكي ويوتك تكسيسي كما حكم شاء الله سبحانه وتعالى Ndugu zanguni, ni utaratibu na ni ibada kila siku ya Ijumaa kabla ya kuiswali swala ya Ijumaa kusimama khatibu katika sisi akawahusia na kuwakumbusha ndugu zake. Utaratibu huu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Rasul alayhi salatu wassalam anakusudio utaratibu huu. Kwa maana Allah ameweka malengo maalum ya hizi khutaba, si ada tu wale wanaotoa wakaona ni ada desturi tu fulani, na wale wanaokuja msikitini wakaona ni desturi, ni ada tu fulani, mtu anakuja msikitini anasinzia, analala, yule azungumza na mwenzie. Ndio maana utaona maelekezo ya dini yameweka atakaye mwambia mwenzie hata nyamaza. Yaani hatakiwi mtu kuzungumza, na yule anayezungumza akitokea mtu pembeni akimwambia nyamaza, huyo aliyomwambia nyamaza pia amepuuza. Yaani pia amefanya kosa. Haitakiwi hata kuchezea changarawe. Changarawe ni michanga ambayo ni mikubwa kidogo, changarawe. Kwa misikiti kama ya zamani ilikuwa changarawe michanga michanga, haruhusiwi mtu akiwa katika hutuba hata kuchezea changarawe. Kwa sura ya leo huruhusiwi hata kuchati au kutuma message wakati khatibu anaendelea. Nini malengo yake hasa? Usizungumze wala usimwambie mwenzio anayezungumza pia nyamaza. Yaani yeye unamkumbusha, lakini ukisema ukimwambia nyamaza, ukitamka na wewe pia unaingia kwenye makosa. Usifanye jambo ambalo litakushughulisha wakati wa hutuba. Kwa nini? Lengo lake nini? Lengo yule anayehudhuria swala ya Ijumaa, anayehudhuria hutuba, atakiwa aconcentrate, yani afuatilie alhadhir wakati hutuba inaendelea, apate ule ujumbe wa Ijumaa. Sikwambie anayelala, na kuna watu wanaona au ni wakati wa kulala kwa vile hakuja na lengo lolote. Yani hakuja siku ya Ijumaa kuja kuwaidhika, kupata kitu khatibu atachozungumza. Yeye tu ni ada, atakaa swali ende zake. Hata hii hutuba ikirefuka pia wana taabu, kwa vile kafata ile swala tu zile rakaa mbili ndio anazitaka. Kwa vile basi kukosa Ijumaa jambo kubwa, kwa ndio kaswali tu. Ibadallah, hutuba yangu ya leo nataka niwakumbushe kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Aya hii biidhnillahi ta'ala ndio ujumbe ninaotoa. Kwanza ujumbe huu kuufikisha, kuifikishia nafsi yangu, lakini kadhalika kuwafikishia nyinyi mliohudhuria. Nimetoa utangulizi wa maneno yale kwa maana nataka utulivu wenu na usikivu wenu. Isiwe hizi hutuba wanaozungumza na wanaozungumziwa kama vile ni ada, watu hawabadiliki. Yaani ukitazama hii misikiti ya Tanga, hutuba zinazotolewa na jamii yetu, unaona kama vile watu hawabadiliki, wala watu hawataki mabadiliko. Waachiwe tu na mambo yao. Huu ni utaratibu tu, wanakuja kusikiliza na kuswali na kuondoka. Lakini kuchukua maamuzi ya mabadiliko kwa yale wanaoambiwa, watu wengi hawako tayari. Na wengine kama msikiti huu ingelikuwa uko mbali, asingelikuja. Wengine kwa vile tuko karibu na kazi, lakini atamani apate msikiti ambayo yani haina chochote, yeye akafika aswali tu, hatimu haeleweki. Pia wengine hawataki kukumbushwa, hawataki kunasihiwa, hawataki kukatazwa, hawataki kuamrishwa, hawataki kusemwa. Wako watu sampuli, kwa kuna msikiti hawaitaki. Nataka msikiti hatimu ile hakusi mambo ya watu au hazungumzi watu. Kuwafanyia wema wazazi wawili, basi hutuba za ndoa, chekecheke, tukaa kuendeza. Wako watu wa sampuli hiyo, hata wasikilizaji wake ni wasikilizaji tu, watakuwa huko kuna nini? Yeye mtu anaweza aseme mtu, kwani kusema mtu, kuto kusema mtu au kusema mtu sio mawaidha. Sasa wako watu wa namna hiyo, hawataki kukumbushwa. Aya hii niloisoma, ibadallah, Allah anawaita waumini, ya ayyuhalladhina amanu. Wanasema ahlul ilmi, linapokuja tamko ya ayyuhalladhina amanu, yatakikana kila muislamu atulizane, awe hadhir, kwa sababu kinachokuja mbele yake ni irshadat, ni maelekezo, ni tawjihati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ima Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waumini au anawakataza, anawapa maelekezo mambo gani wafanye. Nenda kaichukua Qur'ani kwa njia za kisasa kama unayo kwenye simu za Android, ukiingiza ya ayyuhalladhina amanu zitakuja zote kwenye Qur'ani. Alafu tazama baada ya ayyuhalladhina amanu kwa jamii. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwaita waumini, baada ya kuwaita waislamu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, udkhulu fi simni kaffa, ingieni katika uislamu kaffa. Neno kaffa wanaeleza ahlul ilmi yahtamilu maana yayi. Neno hili lina maana mbili, moja ya maana mbili yahtamilu. Maana ya kwanza kaffa kwa maana yote jamia, ingieni katika uislamu, au maana ya pili ingieni katika uislamu wote kwa ukamilifu wake. Hii kafa imma yaudu ila silmi au yaudu ila ish ila alladhina amanu. Imma yarudi hii neno kafa hii jamia imma kwa uislamu yani yote au uislamu wote. Na maana ambayo ni adhhar wal ilmu inda Allah, muradi wake enyi waislamu ingieni katika uislamu wote, msichague ya kutenda, msichague ya kufanya, usichague katika uislamu hili nitalifanya, hili silifanyi, hili nina khiari ya kulitenda na hili sina khiari, msifanye hivyo. Wanasema ahlul ilmi kwa qarina, qarina ya kwanza ni ya ayyuhalladhina amanu, tayari wameitwa waumini. Kwa maana ya kafa ni ule Uislamu, ngieni katika Uislamu kwa ujumla wake, ngieni katika Uislamu kwa mafunzo yake yote. Lakini karina ya pili, wala tatabi'u khutuwati shaytan, msifuate khutuwati za shaytan, maana yake ni maasiya, ni njia ambazo Allah haziridhi. Ndugu zangu Waislamu, aya hii yatosha kabisa kutumia hutuba moja, mbili, tatu kujikumbusha sisi Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka Waislamu waingie katika Uislamu kafa, wafuate Uislamu kikamilifu. Tabia ya kuamini au kuchukua au kukubali baadhi ya mambo katika dini na mengine kuyapuuzia, hii ni tabia ya Kiyahudi. Afatukminuna bibaadhi alkitabu wa takfuruna bibaadhi, fama jazau man yafaalu dhalika illa khizyu fi alhayati ad-dunya wa yawm alqiyamati yuradduna ila ashadd al'adhab wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Hii ni tabia ya Kiyahudi, kuamini, kukubali, kusadikisha, kutenda baadhi yaliyomo katika kitabu na mengine hayana nafasi, mtu hayakubali au hayuko tayari kwa sasa. Kuna mambo amalize kwanza, baadaye ndio anaweza kutekeleza kama atapata nafasi. Ibadallah, aya hii wanaeleza al-ilm. Miongoni mwa hao walionukuu maneno yake ni al-Imamu Saadi katika tafsiri yake, anasema hivi: Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema hadha amru Allah, hii ni amri ya Allah kama nilivyowaambia, ya ayyuhalladhina amanu, ikija Allah kuna amri, kuna maelekezo anayotoa, imma watu waende au waache. Ya ayyuhalladhina amanu anasema hadha amru, hii ni amru min Allah ta'ala lilmu'minin, hii ni amri yatoka kwa Allah. Allah anawaamrisha waumini an yadkhulu fi silmi kaffa ay fi jami'i shara'i, waingie katika sheria zote, fi jami'i shara'i ad-din, waingie katika sheria zote za dini. Wala yatruku minha shay'a, na wasiache katika sheria za dini kitu chochote. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, wala waislamu wasiwe ni miongoni mwa yule ambaye ameufanya uislamu wake ni utashi wake hawahu. yule ambaye amefanya ilaha humuabudiwa wake hawahu ni utashi wake, yani utashi ndio kama vile muabudiwa. Maana ya ibada ni taa na kudhalilika. Kwa usiwe wa Muislamu ni kama yule ambaye muabudiwa wake ni hawa, ni ule utashi wa nafsi yake. Nafsi yake ikitaka jambo ataitii nafsi yake, ameifanya nafsi yake ni hawa ndio ilaha muabudiwa wake. Nafsi ikikataa jambo, hata kama jambo hilo sheria yalikubali lakini nafsi imekataa, yeye atatii nafsi. Msiwe katika hali hiyo. In wafaqa al-amra al-mashru'a hawahu, yani matamanio yake yakiafikiana na amri ambalo jambo ambalo amri ambayo mashru' imewekwa sheria inakubalika, fa'alahu, yeye atafanya. Wa in khalafahu tabka, na ikiwa amri hiyo ya Allah imehalifiana na utashi na choice ya nafsi yake na hawa ya nafsi yake, yeye hilo analiacha. Bali ni wajibu, bali jambo la wajibu, ayakuna alhawa, yawe matamanio ya mtu, utashi wa nafsi yake iwe ni tabia, iwe ni yenye kufuata dini. Matamanio na utashi watakiwa ufuate dini. Ayafala, ni wajibu wa kila Muislamu afanye, kila ma yakdiru alayhi, kila ambalo analiweza, min afali alkhair, katika matendo ya khair, wama yajizu anhu, na lile ambalo haliwezi, yaltazimu, ajilazimishe, lile ambalo lina uzito ajilazimishe kuliendea, wayanwihi, na atiania, wayudrikuhu biniyati, na atalipata jambo hilo kwa nia yake, atalipata jambo hilo kwa nia yake. Walamma kana ad-dukhulu fi sinni kafa, anasema Imam Saadi, na ilipokuwa maana ya kuingia katika Uislamu, kwa maana Uislamu wote, la yumkin wala yutasawwar illa bi mukhalafati turuq ash-shaytan, jambo hilo haliwezekani isipokuwa kwa kukhalifu njia za shaytani. Kwa maana haiwezekani Muislamu akafuata Uislamu kikamilifu isipokuwa ni lazima azikhalifu ende kinyume na njia za shetani. Ndio Allah akasema wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yatosha maelezo ya wanachuoni mmoja kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha Waislamu katika hotuba hii. Mola aliyetuumba atutaka tuingie katika Uislamu wote, na tusizifanye nafsi zetu ndio hakimu, tusizifanye nafsi zetu kama ndio muabudiwa, ndio Mungu wetu sisi. Nafsi, matamanio, utashi wa nafsi zetu ukiafikiana na sheria, naam, mtu atafuata. Lakini nafsi na hawa ikihalifiana na sheria, mtu atafuata nafsi yake na utashi wake, ataiacha sheria. Hili ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Ndugu zangu, Uislamu ni dini kamili. Uislamu ni dini kamili, ni dini ambayo mafunzo yake yamekamilika katika kila nyanja. Ukitazama nyanja ya akida, mathala itikadi, Uislamu ni dini imejengwa juu ya itikadi. Uislamu una itikadi, kama kuna vyama vya kisiasa vina itikadi zao, na kuna katibu wa itikadi na uenezi wa chama fulani, vyama vina itikadi. Kuna wakati mtu fulani amehalifu itikadi ya chama, afukuzwa uwanachama. Itikadi, ikiwa hivyo vyama vina itikadi, basi mimbabi aula ni katika mlango uliokuwa bora, bali walazima dini yetu kila mmoja aitakidi vile Uislamu ulivyofundisha. Dini yetu una itikadi. Itikadi ya Uislamu ni itikadi isiyokuwa na mafundo, ni itikadi ambayo haina utata, haina ugumu. Hebu watizameni wale majara safari, watu wa marasa, ile ni dini, ni itikadi, wana itikadi. Miongoni mwa itikadi zao hawali nyama, hawali nyama, yani itikadi kwamba kuna kitu wanaitakidi. Ukila nyama kama vile kosa kwa wanakula mboga mboga. Wale wenyewe kama kuna wengine waongo waongo tu. Kaeka tu yale manywele atafuta wanawake wa kizungu. Maana kuna watu wapumbavu wanaona ili upate watalii wanawake wa kizungu uweke rasta. Kama kuna ndugu zetu fulani huko pale pale wale wakuta kazi fuga ili apate mtaliana. Lakini wale wenyewe wenye itikadi hawali nyama. Kwa nini hawali nyama? Wana itikadi fulani. Hii itikadi ukitazama ni itikadi ina ugumu. Yaani ni itikadi nzito, haieleweki. Haieleweki kwa nini mtu asile nyama. Na itikadi ziko nyingi. Wale watu wa meditation, wana meditate wale, ni mtu anaweza kukaa masaa mawili peke yake pale anafikiria tu. Anaitakidi kufikiria kule, ima kuna maarifa utayachuma kwa kufikiria. Mwisho unapanda level, kuna level unapanda hatua. Ni itikadi ukitazama zina ugumu. Yaani zina uzito, hazieleweki. Zikoje zikoje? Sio itikadi ya Uislamu. Itikadi yetu imejengwa juu ya misingi ya dalili. Itikadi yetu yachukuliwa katika alkitabu wa sunna fakat. Na kama ni ijma'a, ijma'a mustanad ila alkitabu wa sunna. Ni ijma'a makubaliano ya wanachuoni yaliyojengwa juu ya kitabu na sunna. Muislamu ni wajibu wake ajue itikadi ya Uislamu. Tukiulizana wewe ni Muislamu hapo ulipo, waitakidi nini? Kwa sababu misingi mikuu ya itikadi ni misingi sita: al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa yawmi akhir. Hii ndio misingi ya imani na ndio misingi ya itikadi, ndio misingi ya akida. Kama utamuuliza Muislamu kuhusiana al-imanu billah, hebu nieleze wewe waamini nini kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala? Itikadi yako juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mifano tuweza kutoa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojiliwa na Muawiya ibn al-Hakam, anataka kumwacha huru binti, kwa maana mjakazi jaria, baada ya kumkera katika jukumu alilompa. Kaona huyu bora ni mwache huru, nisipate madhara ya kumpiga na mengineyo. Lakini kabla ya kumwacha huru, ngoja nimshauri Rasul alayhi salatu wasalam. Mtume akataka kuitahini imani ya huyu jaria. Katika maswali alomuuliza, alimuuliza aina Allah, yuko wapi Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam ataka kujua huyu imani yake ikoje, ili nimwambie huyu bwana kama ni muumini mwachie huru, kama si muumini usimwachie huru kwanza. Akamuuliza maswali mawili tu, aina Allah, Allah yuko wapi? Hebu wajiulize nafsi yako wewe, waitaki mimi kabla sijajibu. Yaani ukuulizwa Allah anakuumba wewe yuko wapi? Hii ni itikadi. Kila mmoja katika sisi msikitini anosikia sauti hii atakiwa ajue Allah yuko wapi. Aha, jawabu lako tanjibu tukimaliza hutuba usi. Pale nilikuwa naitakidi hivi lakini bado umeniweka sawa. Humu msikitini inawezekana kuna watu wanasema yuko popote hapo. Hapa yuko popote. Swali gani sasa hiyo? Unaona swali gani? Yaani mtume alipouliza alikuwa mpumbavu mtu. Wewe ndio una akili zaidi. Mtume anataka kujua imani kwenye makamu, kwenye tukio, na kwamba huyu aachiwe huru au asiachiwe huru. Ili aachiwe huru tujue ni muumini au si muumini. Swali gani? Aina Allah yuko wapi hapo? Binti anasema fi sama, Allah yuko juu. Jawabu ni sahihi au si sahihi? Jawabu sahihi. Mtume akalikiri, hakusema kitu, hakucomment. Akaenda kwenye swali la pili. Wewe msikitini waitakidi nini kuhusu Allah yuko wapi? Ni jawabu lishajibiwa mbele ya mtume na mtume akakubali jawabu hili tu. Kama una shaka wako anakuambia Allah yuko popote, mwambie sio kweli. Sababu swali hili liliulizwa mbele ya mtume na alojibu kasema yuko juu na Allah akakubali. Mtume akakubali jawabu hili. Man ana, mimi nani? Yaani waitakidi nini kuhusu mimi? Anta Rasulullah. Wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia Muawiya atifha fa innaha mu'mina, mwachie huru, huyu ni muumini. Waislamu watazamu, wajitathmini, hivi kweli itikadi zao ni itikadi sahihi? Huu ni mfano wa Allah. kuna kuhusiana malaika, waitakidi nini kuhusu malaika? Wewe wewe unawajua malaika vipi? Allah amewazungumza malaika, itikadi yako ni itikadi sahihi kuhusiana malaika? Kuna itikadi kuhusiana na vitabu vya Allah, waitakidi nini kuhusiana na vitabu vilivyopita na hii Qur'an? Hii Qur'an unaitakidi kwamba ni mwongozo wako? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah anasema hii Qur'an ndio yaongoza njia ya sawa, waitakidi wewe? Unaitakidi ya yakini kwamba Qur'an ndio mwongozo? Qur'an imefundisha mavazi, Qur'an imefundisha miamala, Qur'an imekataza riba, Qur'an imekataza rushwa, Qur'an imekataza kadha. Wewe waitakidi hivyo, huu ndio mwongozo wa maisha yangu? Kama vile wanasiasa wanavyoitakidi kwamba katiba ndio yaongoza, wabunge wakikubugani pale mtu anatoa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kipengele fulani nasema hivi, wenyewe waitakidi ule ndio mwongozo wao, na atakaye kwenda kinyume na mwongozo na maadili yaliyokuwa mule aweza kuwa adhabu na spika. Wewe Muislamu waitakidi hivyo kwamba hii Qur'ani ndio mwongozo wako wa maisha yako? Nikitokea jambo, hebu tuitazame Qur'ani inasemaje. Lakini kuna kuamini kuhusiana na mitume, waijua mitume ya Allah, wajua kuna mitume watumilizwa ar-rusul, wawajua. Wewe waamini nini kuhusu mtume wako wa mwisho? Unaamini kwa mwongozo wa mtume ndio bora kuliko miongozo iliyowekwa na watu wengine? Unaamini hivyo? Tuna kazi kubwa sana, tusingepata tabu hii. Leo Waislamu wanaona sheria ya mirathi ya dini yao ni sheria kandamizi. Waislamu wanakimbilia mahakamani watafuta sheria hizo, kanuni zilizowekwa za mirathi, sawa kwa sawa au pasu kwa pasu. Yaani unaona Allah alivyoeleza na mtume alivyogawa mirathi na mafungu, wewe huridhiki? Unaona kule kuna kudhulumiana, hasa wanawake, kwa vile wao wanawake wanaona wanaume wakiwa mara mbili yao. Kwani mwanamke na mwanaume sawa? Mwanaume aolewa kama anavyoolewa mwanamke? Mwanaume apewa mahari kama anavyoolewa mwanamke mahari? Mwanamke alishwa, mwanaume alishwa kama anavyolishwa mwanamke? Le, huyu mwanaume hawezi kuwa sawa na mwanamke, kwa kuna fikra za usawa hivi mpaka zaingia za kupinga sheria za Allah, na Waislamu wanakubali. Yaani kuna mwanamke anatoka taa kwenye familia, mmefiwa dada yenu au ndugu yenu, yeye aenda kule mahakamani. Au mke, kwa matamani yako wewe katika hii mirathi ni moja ya nane ya mali, aona kadhulumiwa, yanaona Allah aliompa kamdhulumu fungu hili, yeye alistahili kupata kikubwa zaidi. Au mwanamke ameachwa, anaona kwamba kule kuachwa yeye ana haki kwa aliyomwacha, enda mahakamani adai nyuma, tugawane, tumechuma wote. Kivipi yani mmechuma wote? Ulinunua kiwanja, tofali ulitoa ngapi? Yani mlikuwa mko share? Ha, tumechuma wote, yeye kanioa, hatuna kitu. Hoja za kipumbavu kabisa. Mimi nilikuwa nampa utulivu na lea watoto, watoto kwani wako peke yake? So wenda utulivu alikuwampa yeye tu, wewe upate utulivu? Hoja hazina msingi, lakini Waislamu hawakukubali. Hawakukubali kwamba Qur'an ambao ni imani katika kule kuamini vitabu, hawakukubali kwamba mtume wao ambao ni imani ya kuamini rusul, hawakukubali kwamba hawa wawili wanatosha kuwa ndio mwongozo wa maisha yao. Aqulu ma tasma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tuna haja ya kufanya maamuzi. Hali ni mbaya sana, hali ni mbaya katika mujtama tunaoishi, jamii yetu hii ya Kiislamu, hali ni mbaya, kukengeuka ni kikubwa sana, na yote sababu kwamba Waislamu hawako tayari kufuata dini yao, hawako tayari kufuata Uislamu. Hatuwezi kupata tabu sisi katika dunia hii kama tutapata Waislamu. Dhiki tunaoipata kwa sababu tumehalifu, tumeona Uislamu sio solution ya maisha yetu. Uislamu sio toshelezo la maisha yetu. Ukitoka mfano kwenye akida, sisi tunafundishwa ibada. Huu Uislamu umeweka utaratibu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, swala, zaka, funga, na mambo mengine ya ibadati. Na Uislamu ni dini ambayo imepokelewa, ina rejea zake. Ni Waislamu wangapi wanafanya ibada zao kwa mujibu kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama ni swala, Mtume aliswali alayhi salatu wasallam, bali alifundisha swala akapanda juu ya mimbar akaswali hapa ili watu waige swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu utajuaje kama Mtume aliswali hivi? Yaani unaona una njia gani? Yaani mambo mengine mnaamini kwamba hamwezi kujua mpaka msome. Lakini mambo ya dini kuna watu hawaamini kwamba wanaweza kujua kwa njia ya kusoma. Bali wanaona siko njia wanaweza kujua. Kwa vile anaweza kuingia kwenye internet, aka Google, anaona Uislamu rahisi aweza kujua. Ndio maana zikiwa kwa darasa nyinyi hamsomi. Yaani sisi tunawajua watu wanaosoma. Yaani nini hamsoni? Kama huu msikiti hamukubali ndio moja ya Juma. Misikiti yenu tuambieni ni ipi? Tupite tuone mama ali masoma swala, masoma hivi mbele ya mashaya. Sio unasoma si watoto tu wanakuja kutoka bara vijijini ndio wako kwenye hizi markaz. Ni msikiti gani huko mjini utakuta Waislamu wametulizana baada ya Maghrib, wametoka makazini, wamekaa, huyu ana mashafu, yule ana kitabu, wanasoma. Ni msikiti mingapi utaka? Yaani mnaona dini haina haja ya kusoma, si ndio? Lakini kompyuta yasomewa, umeme wasomewa, usiju magari yasomewa, udaktari wa ng'ombe pia wasomewa, kufuga kuku pia kusomewa, kulima mchicha pia sasa kusomewa. Lakini dini haina haja hiyo. Umeridhika kabisa, wainama wainuka, lakini uliswali au unaswali kama aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sikwambii wewe, tizama siku moja aliingia mtu msikitini akaswali. Alipomaliza akaja kwa Mtume akamsalimia Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia irja fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, wewe hujaswali. Si maana alikuwa pale acheza soro au afanya mazoezi ya karate? Yani alikuja Allahu akbar akarukuu akasujudu, lakini Mtume akaitazama ile swala haijakidhi vigezo na masharti. Hii swala haijatimiza, hii sio swala hii. Mtume akahukumu wewe uje swali, rudi ukaswali. Akampa nafasi ya pili. Hebu jitathmini. Allahu Akbar. Akarudi akasujudu akaja tena. Akamsalimia Mtume ambaye alikum salaam. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Rudi ukaswali, wewe uje swali. Huyu ni sahaba huyu. Arudi tena aswali mara ya hii ya pili. Ya tatu aje tena kwa Mtume. Mtume ambaye rudi ukaswali, uje swali. Akamwambia Mtume, ma uhsinu ghairaha, siwezi, sipati, siwezi kufanya bora zaidi ya hiki ninachokifanya. Hapa ndio mwisho wa uwezo wangu. Mtume akamwambia haka, huyu inaitwa hadithu musii sala au hadithu alladhi lam yuhsin sala. Mtume akamfundisha sala. Wewe unaona umeridhika kwenye wakati kama huu? Una wakati wa kusema hebu nitafute swala ya Mtume, nichukue kitabu, niwaulize mashayekhe, niwatafute walimu, nisome swala? Unaona umeridhika kabisa wewe. Lakini mambo mengine una time nayo, una muda masaa 24 ya kucheza, huna lisaa hata limoja la kusoma dini. Hii ni khiana. Si sawa, tunafanya khiana na dini. Ndio hii hali, hivi vizazi itakuwaje baada ya miaka 50 ya watoto? Tutakuwa na jamii gani? Yani wazee wa baadaye watakuwaje? Ndio hawa watoto wa mativi, wa muziki, wa baikoko, wa vijamvi, watoto wa mipira na kadha. Yani miaka 50 tutakuwa na wazee gani katika Uislamu msikitini sisi tukiondoka, au nini mkiondoka? Kusabuni tunakwenda babaya sana. Tuna haja ya kukubali hii huu Uislamu hivi wetu. Ukitoka katika ibada, nenda katika miamala. Uislamu umefundisha ndoa. Mtume alioa, alioza masahaba zake, alioza watoto wake, harusi zilifanyika, furaha zilikuwepo. Hivi hizi maikoko na vijambi katika harusi za Waislamu humngamiani? Wanaweza kuona labda, hatusemi kwamba ni harusi labda za Kikristo, hizi za Waislamu humu zenye vijambi na maikoko na watu kula mirungi, haya mambo yanatoka wapi? Haya mambo yanatoka wapi? Harusi ya Kiislamu watu wanakatika na madera, wanawake, haya yanatoka wapi? Situjiangamiza na mikono yetu. Sisi hatutaki dini, hatuko tayari kufuata dini kabisa. Mashehe wanakwenda kuoza, zile harusi ni mashehe wa aina gani? Yani shekhe ushajua kwamba hawa nyumba yao ni ile pale wameweka harusa roho, wameweka baikoko, wameweka vijanzi, watu wa muziki, watu wamezini, watu wamelewa, wamekula mirungi. Alafu wewe shekhe uendaka wawaozesha hizo familia mbili, waziozesha, washirikiana nazo. Ni shekhe wa aina gani? Umefikia kiwango gani cha kutokuwa na wivu na dini yako? Ndio maana katika munkari hatua ya mwisho ni kuchukia. Anayechukia hawezi kaa harusi hii au ndoa hizi zinafanyika akaoza akaunga mkono familia hizi. Lakini hata ile level ya mwisho ya imani ya kuchukia pia hatuna mashehe wa aina hiyo. Ndio maana watu wanapokita siku ya watafanya mashehe watawaoza, ndoa zitakwenda. Usipooza wewe atakutoa shehe kijiji cha tatu. Mkikatani wa Tanga afuate chongoleeni mwalimu na bodaboda ajaoza pale hapo 2020 yake. Watu wana njaa bwana, kimpe 20 kilo ya nyama na mchele auza tu. Nyinyi tena madini sana. Tumefikia huko. Hivi ndoa hazikufundishwa? Hatukufundishwa miamala ya biashara sisi? Kwa nini Waislamu tutaamali riba? Kwa nini tuchukue riba? Kwa nini tufanye miamala ya riba? Na Allah amekataza riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amekataa, amealilisha biashara, amekataza riba. Riba ina madhara makubwa, haina maendeleo. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah anaondoa baraka katika miamala ya riba. Na Allah anazilea sadaka. Sadaka atazikuza. Saidianeni, kopeshaneni kwa kusaidiana maana yake. Peaneni sadaka, chukua laki, utarudishia laki, kafanya biashara. Hamkuaminiana, ikeni rahani, tumewekewa misingi ya rahani. Wewe uweze kurudishia. Kalete ile haki yako ya kibanda chako kule kwa hapo. Hebu kalete takupa laki moja. Yote yamefundishwa katika Uislamu. Lakini msifanye miamala ya riba. Allah anaondoa baraka, hamtoendelea kwa kupitia riba. Na yoyote atakayefanya miamala ya riba kama walivyoeleza sala, kwa mujibu ya aya hii ataanguka hata baada ya miaka 40. Hawezi kusurvive. Mko mna magari? Mabasi yapaki hapo? Takama hapo kwa kwani hapo. Mabasi yalivuma. Mwisho watu wamefilisika, mabasi yote yameuzwa, wengine wamekufa kwa vihoro. Sasa kuna mabasi yametoka mjini na mahoni, mikopo ya riba mingi hii. Hawawezi kusurvive wao. Hawana raha bora sisi. Hawana raha. Gari ikianguka akili imemzunguka. Ikifanya hivi kadha, ana marejesho, siku ya rejesho hawezi, hana furaha, ana rejesho na benki. Kwa nini tufikie huko? Kwa nini uingie katika riba na mwana wako amekataa? Kwa sababu hatuko tayari kuingia katika Uislamu. Ndugu zangu, kuna kipengele cha akhlaki, tabia na kadha. Appearance zetu, muonekano wetu. Hivi mtume akufundisha mavazi? Yaani hakuna mavazi. Uislamu hukufundisha mwanamke avae vipi, mwanaume avae vipi? Hebu jitizame wewe ndio unavovaa kama wale mafunzo ya Uislamu. Kwa nini yani tumerudi nyuma hivi? Kwa nini tunarudi nyuma? Wanawake wafundishwe hijabu ya kisheria. Mkeo anavaa kwa mujibu wa aya. Aya ziko nyingi, sina wakati, muda ushakwenda, hutuba ishakuwa ndefu. Aya za hijabu ziko nyingi kwenye Qur'an. Mkeo anavaa hijabu ya kisheria? Au anavaa dera tu mkeo na kijibaibui kimembana? Mkeo kila mtu anamuona. Wewe una wivu mwanaume? Mkeo anaonekana maumbile yake. Wakati Uislamu katika hatua za kuoa ni kwenda kumtazama unataka kumuoa. Kwa maana asili ya mwanamke haonekani. Ndio maana ukitaka kuoa kamtazame. Mtume anasema unzur ila ma yad'uka ila nikahiha. Hebu kamtazame yule unataka kumuoa. Utafutiwa naye kwa sababu asili yake hao walikuwa hawaonekani wanawake. Tumeletewa mifumo, wanawake wamevuliwa nguo. Hawana haya, wanachanganyika na wanaume. Mifumo ya batili. Wewe unaridhia mkeo watoto wamuone? Mkeo kabonyea hapa, kavimba hapa, watoto wanamuona. Unaona raha mwenyewe. Unaona ndio maisha, ndio modern. Umeendelea uko advance, sio? Udayufi umetuingia. Sisi wanaume tukufundishwa mavazi. Vazi gani mtume alikuwa nilipenda? Akilipenda zaidi. Hadithi sahihi, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Vazi alikuwa akilipenda mtume zaidi ni kanzu. Leo watu watakuika kunyanyapaa kanzu. Kivaa kanzu sasa. Sasa. Ukienda shule na kanzu bwana wajua shule. Ukienda ofisi na kanzu. Kanzu ndio akili. Kanzu ndio tatizo gani? Kwani kanzu si nguo tu? Yaani kanzu haina haiba kuliko jinsi. Mtu inombana. Vifulana vya fiesta hivi ndio bora kuliko hii kanzu. Ba wakati tumekuwa tunanyanyapaliana, ukiingia ofisini hiyo stazi fanya hivi, ukipata kazi muona huyu bwana avaa kanzu, kanzu ina nini? Au mtu akifuga ndevu, ndevu ndo akili. Nywele wasiona hizi, hizi nywele hizi tunazokukera. Hizi juu hapa kichwani. Hizi kwa nini nywele kama hizi? Hizi ndo tabu, ni mtu akifuga hizi kama ofisini, ni hivi mkurugenzi ataleta mambo, wajua wewe wajua nini? Hizi za kukera nini? Kwani nywele ziko za aina ngapi? Kuna za kichwani, za kwapa, za sehemu za siri na hizi. Hizi ndo tatizo. Sisi ni mambo tumeingiziwa zile haiba na muonekano wa Uislamu, wapotezwa na kufizwa na watu. Na yale ambayo hayana haiba, mambo ya kuwaiga Mayahudi na Manasara, ndio yanaweza kapoa kipaumbele akashajiishwa katika mjitamu. Ndugu zangu, ni hotuba endelefuka. Kwa ujumla itakuwa turudi katika Uislamu wote. Uislamu umekamilika kila nyanja. Turudini, na hatutoweza kurudi kama hatuko tayari kukaa na kusoma Uislamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika watu wakusikia maneno na kufanya kazi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahu a'lam.